شهید ملا زکی خپل د سنگر یارانو ته دا سی وای مزار ته برازی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی مزار ته برازی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی چې میکلا په مزار باندې تیری گئی چې میکلا په مزار باندې تیری گئی تش نظر تا کوي چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی ما مزار ته برسي چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی د اسلام بولار زیم شاهد شاوي د اسلام بولار زیم شاهد شاوي ما پلار باندی زی چی هیر مینا کڑی زڑ گولان پا ماشین دی چی هیر مینا کڑی زڑ گولان پا ماشین دی چی هیر مینا کڑی ما مزار تا برا زی چی هیر مینا کڑی زڑ گولان پا ماشین دی چی هیر مینا کڑی زڑ گولان پا ماشین دی چی هیر مینا کڑی تاسو هر یو ما یاد گئی ایارانو تاسو هر یو ما یاد گئی ایارانو تاسو هم ما یاد وای چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی ما مزار ته برازی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی ساقلی مولا ګل مدو ظریف خان ساقلی مولا ګل مدو ظریف خان تور ساقل پر چلوي چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی ما مزار ته برازی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زما ورور حبیب الله او لا برجانا زما ورور حبیب الله او لا برجانا پمیړان جنگ کوي چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی ما مزار ته برازی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی سراج امر فاضل ته د غوالم سراج امر فاضل ته د غوالم زما بدل بطری اخلی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زما مزار ته برازی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دی چې هر مینا کړی ګل خاکسر مولا جانان حاجی محمود ګل خاکسر مولا جانان حاجی محمود تل دعا را تا کوي چې هر مینا کړی زړ ګلان په ماشین دای چې هر مینان کړی زړ ګلان په ماشین دای چې هر مینان کړی زما مزار ته راځي چې هر مینان کړی زړ ګلان په ماشین دای چې هر مینان کړی زړ ګلان په ماشین دای چې هر مینان کړی ملا جمعز ما جدائی ولی غم گیل کڑی ملا جمعز ما جدائی ولی غم گیل کڑی دا تقدیر دا اللہ دی چہیر مینا کڑی زیڑ گولان پا ماشین دی چہیر مینا کڑی زیڑ گولان پا ماشین دی چہیر مینا کڑی ما مزار تا برازای چهیر مینا کڑای زیڑ گولان پا ماشین دای چهیر مینا کڑای زیڑ گولان پا ماشین دای چهیر مینا کڑای زیڑ گولان پا ماشین دای چهیر مینا کڑای